مجھے اپنے نظاروں میں گھمانا، للہ مجھے اپنے نظاروں میں گھمانا، ڈر لگتا ہو جائے نہ برباد سرکار پورے خاری میں سے مجھے کو بچانا، جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو، شہنشاہ مدینہ تم جلوہ دکھا نا، مجھے کلمہ بھی پڑھانا، آقا میرا جس وقت کے دم ٹو رائے پور نور دکھانا، سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنہا، اے سبز گنبد والے منظور دعا دیدار عطا کرنا، سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنہا، تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا، جب کو چلے میرا جنازہ، جب گورے غریبا کو چلے میرا جنازہ، رحمت کے ردا اس بے خدا را تم اڑانا، جب قبر میں احباب چلے چھو، جب قبر میں احباب چلے مجھے کو لٹا کر، اے پیارے نبی گور کے وحشت سے بچانا، تے خیر سے تدفین کے ہو سارے مراحل، ہو قبر کا بے لطف سے آسان دبانا جس وقت لکیرین کرے آ کے سوالا جس وقت لکیرین کرے آ کے سوالا آقا مجھے تم آ کے جواب سکھانا سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا میں سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سا جلانا جب قبر کی تنہائی میں گھبرا اے میرا دل ابرار تو آنا نے کو دلا سا شہ ابرار تمانا دینے کو دلا سا شہ روز قیامت رہے ایک میل پہ سورج کوثر کا چھلکتا مجھے ایک جام پلانا ہو عرصہ محشر میرا چاک نہ پیدا ہو ایسا محشر میں میرا چاک نہ پیدا للہ مجھے دامن رحمت چھپانا محشر میں حساب آغا میں دے ہی نہ سکوں گا جہنم میں ٹھکانا. میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی. ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ رحمت نہ ہوئی ہو گا جہنم میں ٹھکانا. فرمائیں گے جس وقت